कहनी दे। यदि आप देना ही चाहते हैं तो मैं केवल इतना ही मांगता हूं कि भविष्य में संसार में इतनी भयंकर कसौटी पर किसी को मत कसिएगा। आहा, मांगा भी तो क्या मांगा। धन्य धन्य सम्राट विक्रमादित्य, युग युग तक तुम्हारी कीर्ति अजर अमर। कोई कहे तुझको चामुंडा, कोई कहे तुझे काली, कोई कहे तुझको जगदम्बा अम्बा शक्तिशाली। इस अनंत में दिग्दंत में तेरा ही यश छाया, सभी देवियों का है देवी तुझ में रूप समाया। जय अम्ब के जगदम्ब के हे माता माता, जय अम्ब के जगदम्ब के हे माता।